درم جابار فزور اغیار ماتو مو پسیازی کی ار کمار ماتو مو پسیازی کی ار کمار ماتو درم جابار فزور اغیار ماتو مو پسیازی کی ار کمار ماتو دچ پلا پدرو سر دی دچ پلا پدرو سر دی دچ پلا پدرو سر دی دچ پلا پدرو سر دی دلو سر با خمار ماتو مو پسیازی کی ار کمار ماتو دلو سر با خمار ماتو مو پسیازی کی ار کمار ماتو درم جبار فزور اغیار ماتو مو پسیازی کی ار کمار ماتو ضربا یا ولوگی غرور لسرنا ضربا یا ولوگی غرور لسرنا ضربا یا ولوگی غرور لسرنا هر مغرور سر پیو گزار ماتو مو پسیازی کی ہر کمار ماتو هر مغرور سر پیو گزار ماتو مو پسیازی کی ہر کمار ماتو درم جبار فزور اغیار ماتو مو پسیازی کی ار کمار ماتو مو پسیازی کی ار کمار ماتو تل ترختی نسپن نظام لپارا تل ترختی نسپن نظام لپارا دنگ زوانی لکه چینار ماتو مو پسیازی کی ہر کمار ماتو دنگ زوانی لکه چینار ماتو مو پسیازی کی ہر کمار ماتو درم جبار فزور اغیار ماتو مو پسیازی کی ہر کمار ماتو مو پسیازی کی ہر کمار ماتو لم تڑل د پساد رکو لم تڑل د پساد رکو لم تڑل د پساد رکو پدی مقصد خو هر یو خار ماتو مو پسیازی کی ار کمار ماتو پدی مقصد خو هر یو خار ماتو مو پسیازی کی ار کمار ماتو درم جبار فزور اغیار ماتو مو پسیازی کی ار کمار ماتو دا صادق مل ورباندې زړه خيخشي دا صادق مل ورباندې زړه خيخشي دا صادق مل ورباندې زړه خيخشي چې کله هر د دین غدار مته وو موږ په سیاسي کې هر کمار مته وو چې کله هر د دین غدار مته وو موږ په سیاسي کې هر کمار مته وو درم جبار په زور اغیار مته وو موږ په سیاسي کې هر کمار مته وو درم جبار په زور اغیار مته وو موږ په سیاسي کې هر کمار مته وو موږ په سیاسي کې هر کمار مته وو موږ په سیاسي